وقالوا بالعدل إنهم يدينون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة طارق اخیرنے داغدول سورتونو چپائے کس بات قیامتو سورة قیامنا تردیز پور داغدول سورتونو او پدی کی اس بات قیامت بترجیو دیو بلنا مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کش پگت یا پز سورت بروجنا نازل لے او نزول کش پگ دے شم پز سورت بلدنو عربت او مناسبت دے ار کلا چه مخت صورت اس بات دا قیامتو بشواید او تخفیف دنیاوی دو صورت تارک کیوئی فمحل الكافری امحلهم رویدہ مولت ورکا لغن دی مولت تے دی لرا دارنگی یا صورت بروج کی ذکر کری والسماع ذات البروج اسمان شاید کرے ہو بروج دارے شاید کرے ہو نپاول دو صورت تارک کی اسمان او غستور زلیدون کے رئے شاید کو ذکر متصل لولا صورت ممتازم دے پاغ تارق سطوری باندے صورت ممتاز او جدام دے چھ انسان پیدا دے دغت ڈکی د شاہ دا پت او دا خز دا چچکینا دارنگی نورم گن امتیازات دو صورت دی مقصد او خلاصہ دو صورت صورت کی خلاصہ دا ما سبق صورتون ذکر کئی او حقیقت دے انسان دے پیدائش رکھلی والسمائی والطارق شاید دے اسمان والطارق او دشپیرات ان کے سورے طارق آگا کر شاگا دشپیر آجی او دروازہ اٹھن گئی ندا آگا سورے دا دشپیر زلیگی دا دشپیر اخکارے کی گی او گورا دشپیر اخکارے شے او سمنگ نپرت سوری اما دراکا مطارق سری پو اکتال را سرے اغا تارک سطورے نجم و ساکب دا اغا سطورے دے زلید ان کے پرقید ان کے دا زلیگی فات بہو شعب ساکب دا اغا سطورے زلید ان کے ان پماند ما ان کلو نفس ندی آریو نفس اولا ما پماند اللہ سرا ندی آریو نفس مگر علیا پدار نفس بانے حافظن ساتن کے دے پا ہر انسان ساتن کے دا اعمال و داغ دے نگران دے اللہ پہ مقرر کرے دے لیکن صورت رات یا لسم آیات کی ویلو لہو معاقبات من بین یدی و من خلفی یا فزونو من امر اللہ صورت انعام کیم ذکر شیو حافظا رسول علیکم را لگلے جو پتاسو باندی آگا نگاہ بانی فرشتے حافظا ساتون کستاسو دا عمالو فلی انزل انسان نو چستا دا پاس عمل لگلے شی نگران در بانی مقرر دا نو سوچ کا وقت نا وی که غلط خبر کوم نو یرا دا خبر نقصانی دا بیا با سزا مالا ملاوی دو حکمت دا یر آگا خبر غلط نکی نو دا اللہ دا یرم خبر غلط مکواب چاگا سزا وار کی گی نو دا اللہ سزا دا اینم یری گا نن دا مخلوق دا سزا نی یری گا دا اللہ اینم سرکی یری گی فلی انزل الانسان اوزی گوری انسان مم مخلوق دسنا پیدا کریشو انسان لوگوں نے خود سوچے گا دسنا پیدای خلقا مم مائن دا فیق پیدا کریشو انسان دا اوبو توپو انکنا توپ کی دنکنا آغا اوبا چکر روزی نو آغا پتوپ سرا تبادمنا یخرجو من بین صلب و ترائب اوزیداؤ با دغت روک دا شاد سری و ترائب او دمکر جگر قدنا انہو بشکا دا اللہ علا رجعی فوافس کے دلو دے انسان لخام خواب قورت والا دا اللہ چه داغینا مختلف ترقوبانی باسیو با او داغینا انسان پیدا کے نو پدے قادر نرے چه بیائی پیدا کی پدی طریقے پیدا کئی دیو بونا نبیہ نشی پیدا کولے دا اس بات دا قیامت کے دا آغا طول سورتونو آغا مقصد دے سورت کے روح کم کلوے تے سنگا پیدا کرے تاکہ جوڑ نہ ہو سیرے مما امیین نے پیدا کرے نو اسوے آغا آسل سیستو گورا چھتا کم زین اوبا رازی نو بو خود آغا زین نوزی ہاں دا شاہ دا گتر روکی ناغا زین اوبا رازی خوشیتینو تا او داغذ نبیا پا اندامو انو علاقو قرآن کریم اشاره چاہتا اوکلا اغا اصل تو اوکلا چه دا اصل زیو پیجن سریا تما دا آغذ نبیا پیدا کلے یوما تبل سرائر پار چهکار بجی پت پت رازونا اغا پت یکی دی اغا بخکارشی ننتا کی دا پتا کلے دا ننتا دا خلقو ناغا کی دا عمل پت کلے دے خلقو تا یو کارا کیاو کی بلسا فمالو من قوت ولا ناصر نبوی دی انسان پارا سو قوت تا مدافات ولا ناصر نسو کمداری امدادی با دی بیانی قوت با دی بیانی من دنیا کی مولی دا چکل یو دا سے حالت راشی که یو لوی بادشاہ ولی نی دا غبیا سو قوت والا نی دی غبیا بچ کیا نسو بی امدادی شاید دی اسمان ذات رجی خاوند خاوند رجی خاوند باران رجی ذات المطر خاوند باران اسمان نبر باران کی گی ولرد ذات سر شاید ازمکا خاوند چو دے دو زبک اوچوی او داغینا زرغنی اوشی سورت انبیاء کی منگویلو کانتا رتقا ادوال جوختا یا ادوال بندو اسمانو خو بندو باران تے نکی دا زمکا و زرغنی تے نکی دے نو اللہ دا اسمان نا باران شورو کا زمکے ہو چولا او داغی نا زرغنی شورو کلے انہو لقون الفصل بشک دا قرآن کریم خامخا وینا دا واضحا واضحا واضحا وینا کینو واضحا ویناو کا خلق کو رکا وما ہوا یا فصل فیصلکن اولا دا قرآن بیعزتو کی انہو بشک دے تدبیر کئی تدبیر ستا خلاف ستا تدبیر خلاف پروپیگنڈے کئی او مقاب خلاف بکئی باچیدو کئی دا او تدبیر کوم تدبیر ستاد اخلاس اولو دا هر حق پرست تدبیر شوئے رئے و اللہ وی زبر اخلاس اوم و کذالک جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی علیم کرو فی ها دارنگی دا پیغمبرم شوئے ہو و ایم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو کا او یقتلو کا او یثبتو کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شوئے ہو و مکرو مکرن ها ومکرو مکرن واللہ خیر ماکرین سورة نمل کے رسالح علیہ السلام شروع ومکرو مکرن ومکرنا مکرن وهم لا یشعرون او سورة ابراہیم آخر کے ویلو فَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَ دَاسِلُوِلْوِ تَدْبِیرَات بَدَلَ جُولَئِ تبارو خبر نہیں ہوتا ہے تدبیرات دور کری تادا کری تارا کری تارا کری و تارا کری آگا تدبیرات گنو تا ہو لے گی نو گنو بلا بانے والے او دا شویری کہیے تو تدبیر نبا نیا لے گی دانے گی تبیر یہ رما بدا گا دا شویری کی گی با واقعی دو خو حق بنا پڑے رہے فمحل الكافرین آمن امرویدہ محلت ورکا کافران ہوتا زمن دا سے شیخ اللہ رفی رحمت اگر ڈپٹی کمشنر چراغا میاں والی چوا واقعہ میں بیان کرے وا جاگا تمامی مخلوق منس کے ولا لے تن تنہا اور تو وہ اول تار سورا جنگ پکار دے تاو زمان نمل کا غصے رے ہاں دا مل دا مسلمانانو او تاو زمان مل باری زمان قابی شوی دا خبر آسانا وا ہاں نور جہاد سنگ نے واقعی دو چیدا ومہل الكافرین آمین مرویدا یا مردان کچھ ما واقعہ بیان کرے وا چارا دا پرویز خلاف ہاں خلاف چو حدیث نہ منکر دے جر سوا ہاں جر سوا وی مال دا دا سوا یا گا نوزو او دے دم بچے مالا بکے لگ بیان را کے وی مال آو دا حدیث نہ انکار کے او دا چلا سی قرآن و حدیث دعاو نہ انکار کے دے سر با سوا ہے دا ساسان کارو ہاں دا غدا ویلو چو معاسم نپری دی یا پیرا مرگ دے خوش آغد دا سی ویلو اللہ وی سر دے نبدے زپری دے مونو دی وجی نو پا خپل مرگ بری وجن چه کم وقع و کما گولی مقرر واغا نبل دیگی خواه نو حق صلی ولی پتھئی فماحل الكافرین آمین امر ویدا مولت ورکا کافرانو تا آمینو مولت ورکا دیتا رویدا لغن دی بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى